rozważają możliwość obniżenia granicy odpowiedzialności karnej z 14 do 12 lat. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział zwiększenie ochrony najmłodszych ze strony państwa. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie sytuacjom, w których sąd za granicą decyduje o odebraniu dziecka polskiej rodzinie na podstawie nie do końca jasnych pobudek. Projektem ustawy w tej sprawie ma wkrótce zająć się Sejm. Zbigniew Ziobro mówił, że nowe przepisy pozwolą uniknąć wielu rodzinnych dramatów. Rezultatem tego jest przygotowana ustawa, która, jestem przekonany, znacznie zwiększy ochronę polskiego państwa, często na beztroskim działaniem organów sądowych i polskich, i zagranicznych, które prowadzą do strasznych dramatów, przede wszystkim dzieci, ale też i polskiego rodzica, który pozbawiany jest bez przemyślenia, bez rozważenia racji swojego dziecka, które oddawane jest, czasami nawet bywa, do patologicznych relacji rodzinnych za granicę. Jak mówił minister, dzięki nowym przepisom polskie państwo będzie mogło skuteczniej i z większą empatią występować w obronie interesów polskich dzieci. Wprowadzamy specjalistyczne sądy w ramach tej zmiany, wprowadzamy szersze uprawnienia prokuratora generalnego, wprowadzamy ograniczenia możliwości przekazywania dzieci po pierwszym jeszcze nieprawomocnym wyroku sądu. To dzisiaj była regułą. Jednym słowem, wprowadzamy szereg gwarancji chroniących dobro dziecka przede wszystkim, ale też i dobro polskiego rodzica, który nie będzie pozostawiony sam sobie. W konferencji pod hasłem Prawa Rodziny, rdzeń współczesnej demokracji uczestniczyła też m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dzień Praw Rodziny obchodzony będzie 22 października. Prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej chcą szybszej integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Sprawa była jednym z głównych tematów spotkania prezydentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Na zakończonych w węgierskiej miejscowości Szekszárd dwudniowych rozmowach Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Prezydenci czterech krajów z Europy Środkowo-Wschodniej zaapelowali, aby przyspieszyć negocjacje Brukseli z krajami bałkańskimi. Gospodarz spotkania, węgierski prezydent Janosz Áder, mówił, że sytuacja na Bałkanach jest niepokojąca. Argumentował, że w tym regionie wciąż istnieją nierozwiązane spory etniczne i religijne, a sytuację komplikują kryzys migracyjny i coraz większe wpływy radykalnego islamu. Wszyscy uznaliśmy, że są powody, by martwić się o Bałkany. Uznaliśmy, że jedynym lekarstwem na te problemy jest integracja europejska. Prezydent Słowacji Andrzej Kiska podkreślał po rozmowach, że większość obywateli krajów bałkańskich chce przystąpienia do Unii. Polski prezydent Andrzej Duda mówił, że Unia Europejska musi jasno dać do zrozumienia, że wciąż może się rozszerzać. My nie możemy patrzeć na Unię Europejską jako na zamknięty klub. Wręcz przeciwnie. Ja patrzę na Unię Europejską jako na coś, co ma mieć charakter otwarty, co ma mieć charakter dynamiczny. Spośród krajów bałkańskich Słowenia i Chorwacja są członkami Unii. Z kolei Albania, Serbia, Czarnogóra i Macedonia mają status kandydata do wspólnoty. Z miejscowości Szekszárd Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rosyjscy deputowani rozważają możliwość obniżenia granicy odpowiedzialności karnej z 14 do 12 lat. Dzieci, które ukończyły 12 rok życia, mogłyby być sądzone i karane za szczególnie ciężkie przestępstwa, tak jak dorośli. W opozycyjnych kręgach nazwano takie pomysły próbą stemplowania przyszłych więźniów politycznych. Według rozgłośni Echo Moskwy pomysł obniżenia granicy odpowiedzialności karnej z 14 do 12 lat zgłosił wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dumy Państwowej Iwan Suchariow. Podkreślił on, że często grupy przestępcze wykorzystują dzieci, ponieważ wiedzą, iż unikną one odpowiedzialności karnej. Tymczasem część niezależnych komentatorów twierdzi, że tego typu dyskusja związana jest ze zwiększoną aktywnością młodzieży w ruchach opozycyjnych. W ich opinii politycy dyskutujący o obniżeniu wieku odpowiedzialności karnej chcą zastraszyć młodych ludzi, biorących udział w antykremlowskich demonstracjach. Projekt wprowadzenia odpowiedzialności karnej dla dzieci od 12 roku życia był już rozważany w 2012 roku, gdy Rosję zalała fala antyputinowskich protestów, ale nie doczekał się realizacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro chmury w całej Polsce, ale będzie jeszcze cieplej niż dziś. 16 stopni w Trójmieście i Przemyślu, 17 w Toruniu i Lublinie, 18 w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, 19 w Katowicach i 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

head is high enough that you and I can't rise above. No. Martin Devolder, zespół Balthazar z Belgii, czyli Warhouse. Gościliśmy ich w Trójce podczas sesji w miniony poniedziałek. Na posesji jeszcze nagranie dłuższego wywiadu przy okazji premiery tej drugiej płyty projektu Warhouse. Tam m.in. mówił Leonard Cohen, Bob Dylan i wielu innych, na przykład Serge Gainsbourg. To są najważniejsze dla mnie głosy i to chyba słychać w tej muzyce. Przyznam, mój ulubiony fragment na tej płycie, No Such High, przed chwilą. To teraz, proszę Państwa, taki moment szczególny, bo namiot Trójki, jesteśmy trochę skryci pod tym namiotem. Chciałbym, żeby było ciszej, żeby było wszystko pięknie, dobrze słychać. Z wielką przyjemnością zapowiadam gości, ale nie będziemy na początku rozmawiać, będzie słychać muzykę. Bardzo proszę. Nie ma w tym niczyjej winy. To nie żaden błąd. Czasem od tak bez przyczyny trafia cię jak grom. Czasem tak bez dania racji z siłą setek rusk. Nagle od tak przy kolacji trafia prosto w mózg. Świat się sypie i rozwala, a ty razem z nim. I nie cieszy cię to wcale, gorzej jest ci z tym. Nie mam na to żadnej rady, ja nie umiem dawać rad. Sam się topię w swoich wadach, sam się składam z samych wad. A jeśli sprawisz, że to złe, innym nie udzieli się, wzniosę toast, by twój splin zniknął wcześniej niż mój zapas win. Sypie i rozwala, a ty razem z nim. Nie cieszy cię to wcale, gorzej jest ci z tym. Nie mam na to żadnej rady, ja nie umiem dawać rad. Sam się topię w swoich wadach, sam się składam z samych wad. Teraz ja tak cicho zapowiem. O właśnie. O właśnie. teraz, ja tak cicho chciałem zapowiedzieć. Wojciech Waglewski, Bartosz Łęczycki, czyli specjalne wykonanie jednego z utworów w audycji Myśliwiecka 357. Wojtku, ile piosenek, które stworzyłeś, które napisałeś, które skomponowałeś, zaczęło się właśnie w ten sposób? 42, ale wiem. No właśnie w ten sposób. Ty z gitarą akustyczną, coś tam sobie układający. Wszystkie. To tak jest? Tak sobie siadam z gitarą, tylko cieplej jest troszkę w rączki. Mniej państwa przy okazji owego brania gitary do rączek, ale tak, tak, z gitarką sobie siedzę, czasem z wineczkiem i jest słoneczko piękne, albo kaloryfer, ale ciepło jest. Nie wiem, czy mówiłem, że cieplej jest generalnie. No nie jest tak wcale źle w Polanicy, bo dzisiaj było tutaj prawie... Tak, ale w paluszki jest źle. Okej, to jest... Twoim zdaniem taki najlepszy początek, bo często mówimy o tym, kiedy rozmawialiśmy, jak pamiętam, o tym, że właściwie czasami nie robi się prób, wychodzi się na koncert tak po prostu, no może nie z marszu, ale bez jakiegoś wielkiego ćwiczenia tych piosenek. I tak sobie myślałem, czy niektóre z tych utworów od tak powstają. Czy taki jest najlepszy ich początek? Jeżeli bierze się taką gitarę do ręki, siada się, jest cisza wokół i już. Wiesz co, no to jest stara prawda, że najlepsze piosenki, przynajmniej moim zdaniem, ale tak to czas weryfikuje, to są takie, które można sobie zagrać przy ognisku z samą gitarą. Znaczy te, których się nie da tak wykonać, to szybciej, myślę, przemijają. Znaczy te jednak starodawne wymogi typu melodia, harmonia, słowa, przystojny mężczyzna albo kobieta, to jest jednak ponadczasowe. Także ja na przykład tak weryfikuję rzeczy, które piszę, że nawet jeśli one później gdzieś tam z powodu aranżu i orkiestracji zmieniają swoją postać, to weryfikuję grając czasami na przykład z Bartkiem albo z Mateuszem albo sam z gitarką, jeśli one wtedy dają radę, to mam nadzieję, że one przetrwają dłużej niż rok na przykład. No, to możesz być spokojny. Wracam teraz do tematu, który się pojawił podczas spotkania z tobą w Willi Polanica dzisiaj w ramach festiwalu Cały Kazio. Spotkanie autorskie. Rozmawialiśmy o muzyce, ale rozmawialiśmy też o słowie. Ja dzisiaj do 19 chciałbym na to słowo zwrócić szczególną uwagę. To teraz pytanie takie. Dużo mówimy ostatnio o płycie 7, tej jak do tej pory ostatniej płycie WW. A gdybyśmy ją pominęli na chwilkę w tych rozmowach, to w których, jak sądzisz, na której poprzedniej płycie, którą nagrałeś, powiedziałeś najwięcej? A może niepotrzebnie ją pomijamy, może powiedziałeś najwięcej na tej? No właśnie, bo już nie pamiętam tych poprzednich. wiesz co, im mniej mówię, tym więcej tak naprawdę. Znaczy to przychodzi z wiekiem taka mądrość oczywista, że najtrudniej jest... Znaczy najtrudniej jest w paru dźwiękach na przykład zagrać jakąś fantastyczną improwizację, najtrudniej jest w paru słowach opisać stan ducha, stan świata czy cokolwiek, więc piszę w tej chwili płyty i teksty takie, żeby było mało słów, żebym z jednej strony, żebym mógł je łatwo zapamiętać i nie musiał korzystać ze ściąg, ale z drugiej strony w owej lapidarności jest... No pewna metoda. Znaczy, piosenka moim zdaniem w ogóle kieruje się czymś takim, że śledzenie całego toku wypowiedzi, całej historii, o której się tam opowiada, jest dosyć nudne, myślę. I zostaje z owej piosenki z reguły jakieś parę słów, parę zdań, jakaś puenta. I fajnie jest, kiedy się na tej puencie człowiek skoncentruje. Zresztą to nie jest żadna nowinka. Mistrzami w tym są wielcy ludzie tworzący, czasami nieznani z imienia i nazwiska, tworzący standardy dzisiaj bluesowe, gdzie te pieśni, opowieści o życiu są bardzo lapidarne, a jakoś tak się dziwnie dzieje, że w zasadzie jest to muzyka najwięcej mówiąca o bycie, egzystencji człowieka i tak dalej, i tak dalej. Więc dążę do prostoty i w związku z tym ta siódemka jest najzacniejsza, myślę, bo jest na takim etapie mego, nie bójmy się, rozwoju, że w paru słowach mówię znacznie więcej niż w parunastu na płytach poprzednich. A jeśli byśmy jednak krótko mieli powiedzieć o tej przeszłości, no to która płyta? Snopowiązałka? Łobi Jabi? Uf. Zapłacono. Wiesz, nie, ale która co? Wszystkie są piękne na swój sposób, ale nie pamiętam ich dokładnie. Znaczy, to jest tak, że też czas weryfikuje, które z tych... Wiesz co, płyta jest czymś takim, co się wchodzi się do studia, nagrywa i to zostaje albo nie zostaje. I zostaje później z tych płyt to, co się potem chce grać na koncertach. I w zasadzie z każdej płyty, którą nagrałem w życiu, zostały rzeczy, które gramy do tej pory. W różnych formach. W związku z tym każda płyta ma swoje plusy dodatnie i swoje minusy też dodatnie zresztą. I moją ulubioną jest Uf, zdecydowanie. Uf. Tak. Okej. Okay. To jeszcze zahaczę o jedną rzecz, która wydała mi się na tym spotkaniu bardzo ważna, bo rozmawialiśmy oczywiście o siódemce, o książce i Piotra Meca, i Wojciecha Bonowicza, o twojej osobie w tych książkach, o opowieściach, o słowie, o koncertach, o zespole Osjan. To były pytania od publiczności. Ale powiedziałeś jedną rzecz, na której się zatrzymałem i teraz chciałem ją trochę rozwinąć. Bardzo ważna mi się wydaje. Gdzieś mam w głowie już zarys płyty kolejnej i mniej więcej tak na początku, wstępnie wiem, a jaka ona będzie. No więc, jaka ona będzie? No, dobra. Nic więcej nie powiesz? No nie, bo ja wyjdę do studia pewnie za rok, myślę, bo siódemkę się świetnie gra i cały czas... mamy zakontraktowane koncerty, w związku z tym jeszcze przez ten rok może się dużo zmienić. No, na pewno będzie jeszcze mniej piosenek, na pewno jeszcze będą dłuższe. Nie wiem, nic ci więcej nie powiem. No, ale ważny jest ten komunikat, że już coś w głowie powstaje. W głowie jest, tak. Dobrze. W głowie jest, ale może jeszcze się, wiesz, zweryfikować. No nie wiadomo. Na razie jest. Gdybym miał dzisiaj wejść do studia, to bym ci powiedział. Ale trzeba poczekać. Uzbrój się w cierpliwość. Wiem, że słuchasz wszystkich naszych nagrań z wypiekami na twarzy, więc musisz jeszcze poczekać trochę. Bardzo ci dziękuję. Wam dziękuję za tę dziękuję wizytę. Bardzo. Wojciech Waglewski, Bartosz Łęczycki. Tutaj u nas. Proszę Państwa, to teraz mogą być te brawa. Tak, głośne. O. Jeszcze jeden gość jest spodziewany tutaj do godziny 19. Mam nadzieję, że się pojawi, pan Wojciech Karolak. Nie zaordynowałem kolejnej piosenki i to jest właśnie błąd. No więc od razu mówię, z tej płyty, którą graliśmy ostatnio, gdyby mógł się pojawić sam początek, to by było fajnie. A jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że ponieważ z Pawłem Domagałą na samym początku rozmawialiśmy o naszym pojedynku skrablowym, no to na chwilkę do tego pojedynku skrablowego wrócimy i wrócimy do profesjonalnych skrablistów, żeby nam powiedzieli tak naprawdę, o co w tej grze chodzi. Okej, mamy gotowe? Wszystko jest? Jeśli możemy grać, to Warhouse, raz jeszcze z płyty, która ukazała się wczoraj. Album jest zatytułowany po prostu Warhouse, a tak się zaczyna. To the drum that you're missing the beat. Love keeps you grounded like it's chained to your feet. Born at the heart and the heart's moving on. Try to name what you feel and the feeling is gone. It's a mad, mad world if you wanna get it out. It's a mad, mad world. A rich man, she wants love to deliver. A banker or a lawyer or a more successful singer. I paid the musicians so they get playing on. When I made the decision, the choice was gone. It's a mad, mad world if you wanna get it out. It's a mad, mad world if you wanna get it out. Funeral like there's something I don't get. Maybe I'm just shallow, cause yes, I do have to admit. Mostly I love you for the body you've got. But when I try to change the order, your body resists a lot. You have a God to forgive you, it's a privilege you have. You have a book that starts with a pretty snitter's autograph. Bottles to empty and prescriptions to fill. And if now God will forgive you, baby, you know I will. Man, my world, if you wanna get it out, it's a man. House, sam początek nowego albumu. Martin de Volder będzie jeszcze Państwu o tej płycie opowiadał. No to teraz o skrablach. Tak szybko i profesjonalnie, mam nadzieję, że nie zrobię błędu w przedstawianiu was, Bartosz Morawski i Krzysztof Obremski. Wszystko się zgadza? Tak jest, dobry wieczór. Witam was bardzo serdecznie. Na początku naszego dzisiejszego spotkania rozmawiałem z Pawłem Domagałą, wspominając nasz pojedynek na skrable. Byliśmy tak w drugiej lidze, w trzeciej, czy zahaczaliśmy o ekstraklasę z waszej perspektywy? Jak najbardziej o ekstraklasę. Wyniki ponad 350-punktowe są bardzo przyzwoitymi wynikami, tym bardziej dla osób, które nie mają dużego doświadczenia i patrząc na to, co się działo na planszy, jesteśmy dumni. Powiedzcie, na czym polega Mistrzostwo Świata w grze w skrable? Co właściwie trzeba zrobić? No jesteśmy na takiej imprezie, która słowo bardzo mocno uwypukla, a w skrablach słowo jest najważniejsze. Tworzenie tych słów, czy pamiętanie o tych słowach. Co robi mistrz świata w grze w skrable? No, po pierwsze, mistrzostwo świata w grze w skrable polega na bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, bo mistrzostwa świata są rozgrywane po angielsku. W Polsce oczywiście są rozgrywane mistrzostwa Polski. Tak naprawdę skrable łączą w sobie takie umiejętności humanistyczne i takie umiejętności typowego ścisłowca, czyli dobre planowanie, dobre analizowanie sytuacji na planszy, no ale z drugiej strony też taką świetną znajomość języka, który, no język nie może mieć tajemnic przed skrablistą. Powiedzcie dla tych, którzy być może chcą jeszcze odwiedzić festiwal Cały Kazio 4 tutaj w Polanicy, te plansze, te profesjonalne plansze, duże, na których wszystko widać, są jeszcze do dyspozycji, czy to właściwie była tylko taka dzisiejsza przygoda? To akurat była jednorazowa przygoda, niemniej jednak po całej Polsce są rozsiane kluby skrablowe, każdy może przyjść, zapytać się, czy może zagrać. My jesteśmy bardzo otwartym środowiskiem, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Tak naprawdę wystarczy plansza, płytki, stojaki i jedziemy. Okej, to jeszcze się pochwalcie swoimi osiągnięciami. A dlaczego nie? Ja jestem byłym mistrzem Polski i wygrałem ponad 20 turniejów ogólnopolskich. Mi się udało wygrać dwukrotnie Puchar Polski w skrable. Okej, słuchajcie, to gratuluję tych osiągnięć. Jak przyjedziemy tu następnym razem za rok, to ja od razu zamawiam partyjkę, dobrze? Oczywiście, zapraszamy. Miłą chęcią. Remis to jest najlepszy wynik w takim pojedynku, jak mi się wydawało. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Okej, bardzo dziękuję. Dzięki. Dziękuję bardzo. No to teraz nasz gość kolejny przekazuje mikrofon. Bardzo proszę i muszę od razu powiedzieć na początku tej rozmowy, że w ten sposób też się spełnia jakieś moje radiowe marzenie, bo to po raz pierwszy mam okazję pana gościć, pan Wojciech Karolak. Witam bardzo serdecznie. Witam również, bardzo miło. To miejsce, Polanica Zdrój, podejrzewam, że nie od dziś, nie od roku i nie od pięciu, jest dla pana też jakoś istotne. No właściwie to jest pan blisko prawdy, bo od pięciu. Od pięciu, dokładnie. Czyli od mniej więcej od momentu, kiedy się zaczął festiwal Cały Kazio. Tak, tak. No, byłoby od znacznie wcześniej, gdybym miał zwyczaj jeżdżenia na wakacje, ale nigdy tego nie robiłem. To znaczy od czasu, kiedy rodzice przestali mnie zmuszać do wyjeżdżania z nimi na wakacje, bo musiałem ich pilnować zawsze, bo zawsze musieli gdzieś koniecznie wyjechać, a więc rozsądne dziecko musiało pilnować rodziców, żeby głupstw nie robili, ale odkąd stałem się człowiekiem dorosłym, przestałem wyjeżdżać na wakacje, a do Peranicy przyjeżdżam, no, w związku z festiwalem już od pewnego czasu i bardzo to lubię. Muszę powiedzieć, że czuję się tu jak w domu. Proszę mi pozwolić powiedzieć taką rzecz, bo pomyślałem sobie o jednej takiej bardzo, bardzo ważnej zależności. Przygotowując się do tej rozmowy, sam ze sobą trochę pogadałem o Wojciechu Karolaku i stwierdziłem, że pana... To pan już wszystko wie. Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Stwierdziłem, że chyba w dużej części pana życie artystyczne to jest pewnego rodzaju mariaż, bo z jednej strony, tak kolokwialnie mówiąc, pan robił i robi w muzyce, ale z drugiej strony żył pan i współpracował pan z tymi, którzy robili bardzo ważne rzeczy w słowie. Czy to jest okej? Tak, to ja muszę powiedzieć, że ja w jakimś sensie zazdroszczę tym ludziom, którzy robią w słowach. Notabene to jest bardzo ładne określenie, robić w czymś. To mi się przypomina taki bardzo stary dowcip, który widziałem w Przekroju jeszcze kiedyś dawniej. Stoi krówka i rozmawia z pszczółką i jest taki dialog. To ty robisz w miodzie, a ja robię w mleku. Więc ja zazdroszczę tym ludziom, którzy robią w słowach, dlatego że wydaje mi się, że ich działalność jest jakoś lepiej przyswajalna. To znaczy ona jest przyswajalna przez odbiorców w sposób, jaki budzi moją zazdrość, dlatego że ona jest przyswajalna w sposób dosłowny. I myślę, że tym samym jakoś bardziej porusza odbiorców. To jest coś jakby ważniejszego troszeczkę niż muzyka. Gdybyśmy mogli powspominać panią Marię teraz przez chwilkę. W waszym domu było słowo i była muzyka. Czego było więcej? No, słowa było więcej, bo ja jestem muzykiem trochę, no nie chcę powiedzieć z przypadku, bo w życiu właściwie wszystko jest z przypadku. Ludzie często mówią, że na przykład tam pobraliśmy się z przypadku, albo ja jestem tam muzykiem z przypadku, ale właściwie wszystko jest dziełem przypadku. A jeśli chodzi o mnie, to ja miałem być w ogóle plastykiem, bo pochodzę z rodziny typu rejony Akademii Sztuk Pięknych i tak dalej. I zawsze interesowałem się architekturą i grafiką. I mój ojciec był dziekanem Wydziału Grafiki na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i ja się kształciłem na przyszłego plastyka. Natomiast kiedy miałem 15 lat, dano mi blejtram i powiedziano: słuchaj, ty zawsze rysujesz, to przestań może na jeden dzień rysować i namaluj resztę pejzaż, bo byliśmy w górach wtedy. No ja namalowałem pejzaż i przyniosłem to do domu. Ojciec powiedział: no świetnie to jest skomponowane, tylko dlaczego namalowałeś las na brązowo? No co ja powiedziałem? Brązowo, no nie wiem, czy to, nie wiem, jak wy to nazywacie, no po prostu namalowałem taki, jaki jest. No co matka złapała się za głowę, powiedziała: Matko Boska, syn daltonista. I kiedy miałem 15 lat, wysłali mnie na siłę do liceum muzycznego, no bo jeżeli nie plastyk, to jakiś artysta inny musi być. A mnie to specjalnie nie interesowało, także moje zainteresowanie muzyczne jest czymś wtórnym w jakimś sensie. I to samo już narzuca mój stosunek ogólnie do muzyki. W związku z tym żyjąc, mając szczęście żyć z osobą tak wspaniałą, jeśli chodzi o operowanie słowem, a może nie tyle nawet sposób, w jaki operowała słowem, ile jakie treści przekazywała, no to siłą rzeczy to było dla mnie przynajmniej znacznie ważniejsze niż to, czym ja się zajmuję na co dzień, czyli tymi nutkami. Pewnie to już padło nieraz i nie jesteśmy pierwsi, którzy o tym mówią. Na tej antenie pewnie to... Znaczy inaczej, na tej antenie nie pierwszy raz o tym będzie mowa. Ale spróbujmy o tym powiedzieć. Czy państwo byli dla siebie nawzajem jurorami, jeśli chodzi o pracę artystyczną? Nie. Nie, zupełnie nie, bo myśmy ani żona, ani ja nie mieliśmy nigdy potrzeby absorbowania się nawzajem tym co robimy. Ani ona nie miała zwyczaju chwalić się tym, co zrobiła, ani ja. No, w jej przypadku to było wręcz rozwinięte do nieprawdopodobnych rozmiarów, bo ona się nawet sama nie interesowała tym, co robiła. Nigdy nie przeczytała żadnego swojego tekstu. Wszystkie teksty, które dostawała do autoryzacji, to albo w ogóle ich nie czytała, albo jeżeli przeczytała i zobaczyła, że coś jest nie w porządku, to wściekła, pisała to jeszcze raz sama. Także ona się nie interesowała tym, co sama robi. A ja też, mówiąc szczerze, nie należę do tych ludzi, którzy katują rodzinę swoimi nagraniami. Nigdy tego w ogóle nie przyszło mi do głowy, że można powiedzieć, no chodź tu posłuchaj, co wczoraj nagrałem. Panie Wojciechu, za chwilkę z Warszawy zagramy pewną piosenkę. Ona jest bardzo dobrze znana. Myślę, że po tych wszystkich latach, po 88 roku, kiedy się ukazała na płycie, to każdy ją zna od początku do końca i odwrotnie. Ale przed tą piosenką takie pytanie. Czy w momencie, kiedy pan poznał instrument pod tytułem organy Hammonda, to można powiedzieć o panu, że pana życie ma bardzo wyraźną cezurę? No ma, tylko że z tymi organami Hammonda to ta cezura właściwie jest rozciągnięta w czasie straszliwie, bo ja strasznie długo do tego dochodziłem. Moje dochodzenie do organów Hammonda przypomina troszeczkę proces opisany przez Jeremiego Przybole w jednym z Divertiment, gdzie Bogumił Kobiela gra rolę klarnecisty, który jako dziecko znalazł klarnet na rozdrożu. I to było po przemarszu wojsk i jemu się ten klarnet bardzo spodobał, tylko nikt mu nie był w stanie powiedzieć, czy należy dmuchać z tej strony, czy wciągać powietrze z drugiej strony. I taka była mniej więcej moja wiedza o organach Hammonda, kiedy mi się one spodobały. I to zabrało około 15 lat do momentu, w którym miałem taki instrument jak trzeba i wiedziałem, jak się nim posługiwać. No to w tym utworze bardzo dobrze to słychać. Z Warszawy teraz gramy właśnie tę piosenkę. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wietrze, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak, tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam, tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Jedno ze wspomnień dotyczących płyty Tak Tak i udziału Wojciecha Karolaka w nagraniach tego albumu brzmi tak. Cudownie było mieć Karolaka w składzie podczas sesji, bo był to zespół złożony z samych wielkich, ale był tylko jeden problem przy okazji jego udziału w nagraniach. Transport tych organów. Tak, bo właściwie życie organisty polega głównie na transportowaniu. My jesteśmy po prostu transportowcy. To jest po prostu ścianka o rozmiarach zupełnie nieprzyzwoitych, pozbawionych wszelkich rozsądnych wymiarów. No. To jest po prostu więzienie. Jeżeli się jest organistą i chce się grać na organach Hammonda, człowiek jest porażony ciężką chorobą, która troszkę uniemożliwia jednak działanie, dlatego że zagrałoby się, ale jak to zrobić, żeby te meblościanki gdzieś tam przetransportować do innego pomieszczenia. Panie Wojciechu, ja tak szczerze mówiąc, to pytań od razu mi wpadło do głowy, pytań mnóstwo, mniej więcej 226. Czas nas troszeczkę ogranicza, w związku z tym nie wiem, czy dobrze wybrałem, ale takie pytanie ogólne, trochę przekrojowe, przedostatnie. Klawiatura to są dwie barwy skrajne, biel i czerń. Myślę sobie, że pan poprzez współpracę z tyloma muzykami, poprzez sesję, kiedy brał pan udział w nagraniu takiej ilości płyt, kiedy tworzył pan polską szkołę, znakomitą szkołę jazzową, to pana życie musiało i musi wciąż mieć tych barw znacznie więcej. Ja sobie bardzo, bardzo uprościłem życie, dlatego że w tej chwili są instrumenty, które można załadować do małego samochodu i jest to ekwiwalent tego wielkiego instrumentu. To już przestało być. W tej chwili to już trzeba być mazochistą, żeby się związać z tą meblościanką. Ewentualnie można ją mieć w domu dla dekoracji, ale gra się na czymś innym, na czymś, co można wozić i rozkładać. To znakomicie funkcjonuje. Wspomnijmy jeszcze przez chwilę 65 rok, połowa lat 60. i nagrywacie w kwartecie płytę, no, która staje się kamieniem milowym, jeżeli chodzi o polską muzykę jazzową, w ogóle europejski jazz, czyli Polish Jazz Quartet. Jak to pan pamięta? No, wielki entuzjazm, bardzo, bardzo bardzo nam się dobrze grało, może z tym wpływem tej płyty na jazz europejski to bym nie przesadzał. Ona może odznaczyła się w polskim jazzie i bardzo zaangażowaliśmy się wtedy w to nagranie i uważam, że jest fajna, że da się jej słuchać do tej pory, a biorąc pod uwagę, że była was strasznie dawno nagrana i my jeszcze nie całkowicie byliśmy wtedy chyba uformowani, no to rezultat jest naprawdę zupełnie satysfakcjonujący. Chciałem powiedzieć, że ja na ogół nie chwalę swoich produkcji, ale to jest jedna z niewielu, z których jestem właściwie prawie zadowolony. Co teraz jest ważne, jeżeli chodzi o pana życie artystyczne? Są koncerty, są wyjazdy? Tak, są koncerty. Dzięki Bogu nie ma wyjazdów, a jeżeli są, to ja je właściwie kasuję, dlatego że ja nienawidzę podróży. O. Nie cierpię podróżowania. Właściwie ja się w ogóle nie nadaję na muzykę. Bo tak miałem być plastykiem, nie jestem plastykiem. Jestem muzykiem, ale nie cierpię podróżować. No, więc jeżeli podróżować, no to już jakoś blisko, a nie jakoś strasznie daleko. Nie mówiąc o tym, że ja palę papierosy i w Polsce ja wiem, gdzie można palić papierosy, a gdzie, na przykład jak to jest w Ameryce, to już nie, może się skończyć niebezpiecznie. No. Także z tymi podróżami to... Ale koncerty są. Koncerty są, jest ich bardzo dużo, jest bardzo przyjemnie, nie trzeba się do niczego zmuszać. Ja po prostu od jakichś 20 lat zupełnie przestałem się zajmować tak zwaną muzyką ambitną. Gram tylko to, co lubię, czyli rzeczy proste, bardzo jazzowe, bardzo bluesowe, z dużą ilością rytmu. A jeżeli zdania są podzielone, czy to jest ambitne, czy nie, no to, nie, to ja niech myślę, będą. Ja myślę, że nie ma powodu, żeby były podzielone, ponieważ moim zdaniem to, co ja gram, jest totalnie nieambitne. Okej, okay. No to jeszcze jedno pytanie. Pozwolę sobie je zadać, bo to epilog naszej rozmowy. Cały Kazio, czwarta edycja tego festiwalu, zawsze mówimy Festiwal Marii Czubaszek. Proszę nam podpowiedzieć właściwie, jak powinniśmy panią Marię pamiętać? Po prostu trzeba żeby było to, co jest właściwie. To znaczy, ja przyjeżdżając tutaj i widząc, jak to wszystko nabiera rumieńców i jak wielu ludzi się tutaj zjawia, zarówno od strony wykonawców, jak i od strony publiczności, to po prostu jestem bardzo szczęśliwy i jest to dla mnie ujmujące, że widzę, ile sympatii jest skierowany pod adresem wspomnienia o mojej żonie. I to jest, to mnie bardzo cieszy, to właściwie w jakimś sensie pomaga mi w tym jakoś... No wiadomo, że to nie jest nic przyjemnego, jeżeli się żyło z kimś przez 40 lat i to było bardzo, bardzo ważne, właściwie najważniejsze ze wszystkiego, bo ja należy do tych muzyków, którzy mówią zawsze, że życie prywatne jest nieporównanie ważniejsze od spraw zawodowych. I tutaj ja w tym przyjeżdżam i widzę, że tylu ludzi przychodzi i to żyje. I to jest dla mnie fajna rzecz po prostu. Ja bym był szczęśliwy, gdyby to wszystko się kontynuowało tak, jak się kontynuuje po prostu. Czyli spotykamy się za rok? No, jeżeli będę zaproszony, to oczywiście z największą przyjemnością To ja wyprzedzę organizatorów i ja pana teraz zapraszam przez radio. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Karolak, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. To z tej płyty, o właśnie, jeszcze brawa dla pana, bardzo proszę. Z tej płyty jedna z pana kompozycji teraz w Trójce. Polish Jazz Quartet, 1965 rok. Jan Ptaszyn Wróblewski, saksofon tenorowy, Wojciech Karolak, piano, Juliusz Sandecki, bas i Andrzej Dąbrowski, perkusja. To jedna z tych kompozycji, Pan Krok, bo pierwsza część tej płyty jest skomponowana przez Wojciecha Karolaka pod numerem 4 właśnie. Taki utwór. I jeszcze sam epilog z tego samego albumu. Jeszcze jeden ukłon w stronę historii polskiego jazzu i naszego gościa. Gościliśmy pana Wojciecha Karolaka przed kilkoma minutami tutaj przy Myśliwieckiej 357. No i cóż, żegnamy się w Myśliwieckiej w tej audycji z festiwalem Cały Kazio 4. Myślę, że na trójkowym Facebooku, jak państwo jeszcze zajrzą na mój Facebook, to też będzie można różne zdjęcia pooglądać z tego naszego spotkania dzisiaj w audycji od godziny 17. A powiem jeszcze jedną rzecz. W Willi Polanica, tam gdzie wszyscy stacjonujemy, jest takie jedno piękne zdjęcie wykonane w 2015 roku, kiedy była organizowana druga edycja tego festiwalu. Właśnie w tym samym miejscu, pod trójkowym namiotem naprzeciwko Teatru Zdrojowego, siedzimy sobie uśmiechnięci z Marią Czubaszek i rozmawiamy na trójkowej antenie. Ktoś to zdjęcie zrobił, a później oprawił i jest teraz w hotelowej, pensjonatowej restauracji. To takie miłe wspomnienie. Chociaż wtedy zupełnie się nie spodziewaliśmy, że te zdjęcia będą miały tak szybko taką wartość. Chcieliśmy robić kolejne. Anna Gacek, Michał Jakubik w Warszawie, a tutaj ekipa Radia Wrocław, Krzysztof Znamierowski, Bogdan Sroga. Dziękujemy już za wspólnie spędzony czas i jeszcze dedykowany jaskółce Polish Jazz Quartet. Ostatni utwór z tej płyty z 1965 roku. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łopatka wieprzowa bez kości ma kosztować 9,49 za kilogram, a winogrona czerwone 4,89 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku, 16 października. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018.